Y como ya les habíamos adelantado, como ya habíamos iniciando el programa anunciado, la vicepresidència, Conselleria de Presidència, Direcció de Cooperació i Immigració del Govern de les Illes Balears, amb l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, han organitzat per demà de matí una sèrie d'activitats a motiu del Dia Internacional contra la Discriminació Racial. Us acompanya avui a Dia a Dia la regidora de Benestar Social de l'Ajuntament de Sant Antoni, Maria Ramon, qui està ja en altres. Molt bon dia. Bon dia. Què tal, com estan per Sant Antoni? Bé, doncs pues, fent feineta, com sempre. Fent feineta. Bé, bueno, li vull donar una salutació i dir-li que d'aquí un momentet igual mos apareixen molts de menuts que avui mos estan visitant la... Els estudis de Televisió d'Eivissa i Formentera, també Ràdio Èxit, totes les instal·lacions de premsa Pitiusa. Ah, molt bé. Nens, molt bé. Nens de moltes de races, nens de moltes de països, nens de per tot arreu. Vull dir que demà celebram el Dia Internacional contra la Discriminació Racial i volem que us parli d'aquesta programació que han fet vostès per demà. Exacte, doncs dins del programa d'immigrants que tenim en el municipi, doncs per demà hem fet un petit programa per commemorar aquest dia que es celebra contra la discriminació racial, que recorda doncs, la matança que hi va haver a Sud-àfrica ja a l'any 1960. L'horari és de matí perquè els pares doncs, tinguin més possibilitats de d'assistir-hi, ja que els nens estan a l'escola, i se tracta de projectarem dos petits documentals sobre el tema i llavors farà un petit debat. I llavors, això, un serà a les 10 i l'altre a les 10 i mitja, i llavors ja cap a les 11 i mitja pues es farà el que és un museu intercultural. Cada país que estigui allà representat pues durà un plat amb coses fetes de la seva cultura i es farà un museu intercultural per degustar plats del món i per interactuar amb la gent i conèixer-nos tots i fer una mica de... intercomunicació. Això on es farà, Maria? Es farà a l'aula que tenim de mediació en el Centre Cultural Cervantes, que està ubicat en el carrer Estrella. Perfecte. Anem a parlar una mica d'aquest dia de demà. Hem volgut perquè la gent tingui constància de què es fa aquest acte i com que és el matí a primera hora, hem volgut adelantar aquest aconteixement i informar el dia abans. Però parli-mos una miqueta, ja que en aquestes illes hi ha gent de per tot arreu. A les illes creu vostè que vivim en un medi racista encara? No, jo crec que no. El que passa és pues, que sí, a vegades pues, per desconeixença, per la diferència d'idioma, de coses culturals, religioses, pues, que sí que és difícil. Però llavors quan t'hi apropes realment hi ha més coses que ens uneixen, que ens separen, que al final tots som iguals i hem nascut iguals i tenim dret a tenir els mateixos drets i això. Es fa una feina pues, per ser gent immigrada pues, perquè se coneixi aquí pues, els nostres costums i a la vegada pues, que s'integrin aquí. La veritat que a vegades pues, és una feina difícil de poc a poc perquè, clar, si els boixos quan són petits pues, estan dins del mateix entorn familiar pues, només coneixen el seu idioma i llavors quan comencen a escolaritzar-se pues, es troben que no, els professors ens diuen que no parlen ni català ni castellà i això, doncs es fa una feina de reforç amb aquestes famílies, amb els pares també i també doncs, d'acompanyament, d'ensenyar-los doncs, els recursos que tenen, de com demanar una cita en el centre de salut, com escolaritzar el seu fill o filla, etc. Ja que parla d'educació... El racisme, ja quizà no és racisme, sinó que se li podria donar un altre tipus de paraula, bullying o altres temes, no? Entre propis del mateix carrer, no? Jo crec que és desconeixença. És qüestió de sensibilització, no? De sensibilitzar la gent i cada vegada, bueno, ja veiem que els boixos no tenen cap problema, que el problema moltes vegades els tenim els grossos, els majors, perquè pues, mos dius, bueno, què és el que, per diferències culturals i d'això, però que llavors quan estàs amb ells i trates amb ells no hi ha tal. Ja, o sigui que avui per avui no es senten discriminats ni es senten apartats, es senten totalment integrats dins de la població, inclús en la llengua, que és un factor difícil de començar, ja no només per es, de fora d'Espanya, sinó per els que no parlen la nostra llengua, no? Exacte, és això que el que nosaltres pues, hem de fer la feina aquesta d'intentar, doncs, pues, que s'integrin i de que pues, ensenyar-los els recursos que tenen pues, per poder aprendre la nostra llengua, els nostres costums, una sèrie de normes que potser pues, la seva cultura no els recolleix i nosaltres pues, ajudar-los també en petites activitats pues, perquè vegin com se viu aquí. Ja. Creu que un dia com demà, per exemple, i ja que parlàvem abans de sensibilització, ajuda a que hi hagi aquesta integració? Sí, sí, sí que ajuda. De veritat que ells estan llavors bueno, molt agraïts i sí que ajuda. Aquestes petites cosetes, de poc en poc, sí que ajuden. Sí que... I els mitjans de comunicació, quin paper juguen, creu vostè, dins d'aquest respecte, dins d'aquesta ajuda? Pues molt, bueno, ja, bueno, ara pues ja ho veiem que moltes vegades pues, quan surten llegim premsa escrita, pues hi ha algun cas de o de violència de gènere o d'un atracament o el que sigui, pues al millor pues se li posa pues la nacionalitat que era quan és de fora i en canvi si és d'aquí pues no es diu res, pues intentar lluitar amb aquestes petites coses que sí que fan mal en que no ho paregui. I bueno, pues això, que de poc a poc pues, també la gent jove, també treballar-hi, fer xerrades i perquè tinguin una vida normal, normalitzada entre nosaltres. De fet, si ho pensam realment, molta de gent de fora, molta de gent de diferents ètnies, estan fent la feina que no fem naltros, com cuidar dels nostres majors, com que va en els camps que ja els nostres majors no caben perquè no poden i que rebem molta d'ajuda d'aquesta gent, no? Exacte, sí. Durant... Bé, ara, com que estàvem en un període de crisi, doncs, pues, a vegades pues, hi ha la petita cosa de pensar que estan prenguent-nos feina a la gent d'aquí, però no és això, perquè són activitats que durant molts anys ningú els ha volgut fer i ells els han fet per nosaltres i han prestat el seu servei i ens han fet falta. I la nostra feina pues, és seguir pues, integrant-los aquí, ajudar-los a trobar feina, però que està oberta a tothom, vull dir que... Ja, lògicament. Que és una feina que està oberta a tothom, que aquesta ajuda des de servei social o a la persona que necessiti pues, actualitzar un currículum o ajuda per fer-lo, tot això, pues, nosaltres ho fem, els donem aquesta ajuda. La base i el fonamental és el respecte i que com dèiem, sempre hi ha bona gent per tot, tant aquí com a fora com a dins, no? Sí, Maria, us està escoltant? D'això es tracta, de que a poc a poc pues, vagin participant també en les activitats. Jo, per exemple, aquest carnaval pues, ha estat una sorpresa perquè per una de les primeres vegades que he vist molts de nens de... per exemple, àrabs pues, disfressats, sí. Cosa que altres anys pues, no m'havia fixat i bueno, pues, és motiu d'alegria perquè pues sí. Els pares ja han col·laborat en els tallers d'escoles i s'estan ja pues, involucrant pues, en les nostres tradicions. Ja s'han obert, diguem, les nostres tradicions, es van obrint, es van integrant dins de la nostra... Exacte. Les nostres costums. Exacte. Bé, no sé si vol afegir alguna cosa més. Res, que aquest petit programa que tenim per demà, que no és només per persones immigrades, que està obert a tothom, que els que hi tingui interès, pues que l'esperam demà a la Saula de la Mediació en el carrer Estella de Sant Antoni. Molt bé, i per acabar també direm que la Organització de Nacions Unides institucionalitzar aquest dia 21 de març com a dada significativa per alertar a la població i recordar que el sistema de apartheid amb les atrocitats i crímens no deuen de tornar a ocórrer mai del món, mai del món, mai més. Així que ho hem de tenir clar tothom. Demà ho tindrem clar i és que ho hem de tenir clar sempre, per sempre. La integració és el bàsic i sobretot la sensibilització. Moltíssimes gràcies, Maria, gràcies per estar amb nosaltres. D'acord, moltes gràcies. Fins una altra. Bon dia. Bon dia.